พิ่มอะไรมันค่อยๆเพิ่มขึ้นใส่ปุ๋ยขึ้นผมว่าถ้าไม่มีศรัทธาไม่มาอยู่ที่นี่นี่เราก็เอากันด้วยศรัทธาแล้วปั้มกันเต็มเหวี่ยงอ่อนล้าลงเหงาวันหลังมีกำลังใจขึ้นมาซัดกันอีกครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังในท่านให้สุตะให้ปุ๋ยรดน้ำให้ศรัทธาให้ศีลให้จาคะปัญญาพวกที่เขาไปอ่านนะเขาไม่ได้ทำเนี่ยศรัทธามันก็อย่างเลือดลอยพอไปทำจริงๆมันต้องระดมกำลังของศรัทธาขึ้นมาประเทศอินเดียบ้านเกิดของพระพุทธเจ้านะศรัทธาเขาไม่มั่นพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพ.ศ. 1700เนี่ยหมดทีนี้ผมจะเห็นยกตัวอย่างให้เห็นศรัทธาที่มันมั่นคงเนี่ยประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสของฮอลันดาของอังกฤษรวมกันแล้ว448ปีประเทศเหล่านี้ถือศาสนาคริสต์หมดมาปกครองพยายามทุกรูปแบบที่จะกลืนได้แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินมาถึงยุคของอังกฤษนี้ทั้งเอาเงินจ้างผู้ใดบวชถ้าศึกไปสมัครงานในบริษัทอังกฤษจะรับทันทีแต่ถ้าเข้ารีดกับเขาให้เงินเดือนมากกว่าคนอื่น3เท่านี่วิธีหนึ่งที่โดดปรากฏว่าพวกที่ไม่มีศรัทธาที่เรียนจบสูงๆนี่ศึกออกไปไปเข้ารีดถือศาสนาคริสต์วัดก็ล้างลงหมดพระเจ้าแผ่นดินก็เข้ารีดหมดแล้วทีเนี้ยเหลือคนจริงอยู่ที่มีศรัทธาจริงๆหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาสามเณรสารนังก่อนเป็นเณรนะระดับพระมหาเถระนี่ล้มละลายหมดแล้ววัดก็หมดสามเณรสารนังกรนี่ได้แต่บาทกับกดไม่มีวัดก็อยู่ตามป่าตามละแวกบ้านยอมตายหัวเด็ดตีนขาดตายบูชาพระรัตนตรัยจะให้กี่แสนล้านก็ไม่เอาสามเณรนี่ถนัดในการทำความเพียรเพราะการที่เรามานั่งทำความเพียรมันต้องใช้ศรัทธาความมั่นใจใช้ศีลข่มใจใช้จาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์อยากลุกอยากไปอยากมามันต้องสลับอยู่อย่างนั้นอันนี้มันระดมทำอย่างเต็มที่เลยระดมพลังงานแห่งธรรม4อันที่มาทำอย่างนี้เพราะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะบางคนบวชนานๆจนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณบวชแต่ไม่ได้ระดมหลักธรรมอันนี้มาใช้อยู่ดีกินดีบ่เอิดสิกินหยังเจ้าฟ้าเจ้าคุณบัดขันให้มาเฮ็ดจังเฮาบ่มันสิล่าสิกสมบัติเนี่ยเพราะศรัทธายังไม่กล้าพอเนี่ยอาจจะเสร็จสามเณรสารนังก่อนไม่ยอมจนพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ทหารออกไปหาตรวจตามบ้านตามหัวเมืองต่างๆมาหมดแน่หรืออย่างพระสององค์เจ้าเราเนี่ยเพราะประชาชนไม่ได้เห็นพระอีกแล้วศึกหมดแล้วไปก็ไปพบที่เมืองแคนดี้เมืองสิริวัฒนครเมืองแคนดี้ที่เมืองมีพระธาตุเกี่ยวแก้วในช่วงนั้นพวกฝรั่งเนี่ยมันรุนแรงนะพวกฝรั่งนี่รุนแรงต้องการจะไปเอาพระทันตธาตุเขี้ยวของพระพุทธเจ้าถ่าเขี้ยวแก้วนี่ไปบังคับให้เอามาให้มันสามเณรสารนังกรเนี่ยฉลาดพอสมควรไปบอกพวกเฝ้านะแกรู้ว่าเขาจะต้องการเอาเขี้ยวเนี่ยแกบอกว่าไม่นานนะเขี้ยวเนี่ยเขาจะมาเอาเขาจะเอาไปทำลายเขาบอกว่าชาวพุทธมากราบแต่เขี้ยวพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยสามเณรสารนังกรพอไปทำเขี้ยวปลอมมาอันนึงเอามาใส่ไว้เขี้ยวจริงจะรักษาเสร็จแล้วมันก็ใช้อำนาจบังคับก็ต้องเอาเขี้ยวเขาเอามาตำเอาเขี้ยวพุทธเจ้ามาตำใส่คกแล้วเขาก็ถ่ายรูปทำเป็นสแตมฝรั่งตำเขี้ยวพระพุทธเจ้าทิ้งแปลว่าชัยชนะมีโค่นทั้งหมดพุทธศาสนาหมดแล้วแม้แต่เขี้ยวของพุทธเจ้าก็ถูกทำลายแล้วแต่ความจริงยังอยู่นั่นเป็นเขี้ยวปลอมสุดท้ายสามเณรสารนังกรเนี่ยแกไปเที่ยวหาตำราตามบ้านผู้เฒ่าตำราใบลานเอามาอ่านเอามาคนเพราะในวัดเนี่ยเขาเผาทิ้งหมดแล้วเขาทิ้งหมดเลยเขาต้องการโค่นไม่ให้เหลือซากเลยถึงพระเจ้าสิริราชสิงหะในช่วงนั้นมีพวกทหารไปบอกว่ายังไม่หมดยังมีอยู่พระเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าพระไม่หมดถูกปกครองมา400กว่าปียังมีพระอยู่ได้อย่างไร มีเยอะไหมมีประมาณสักสิบกว่ารูปความจริงไม่ใช่พระเนนในสรณังกรอายุ60ปีบวชเป็นพระไม่ได้เพราะพระศึกไปเข้าศาสนาทิพย์หมดไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์แกก็บวชคนอื่นให้เป็นเนนเหมือนกันพอพระเจ้าแผ่นดินมาสั่งคนมาตามแกบอกว่าผมจะไปนะท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้ผมจะไปเองท่านทั้งหลายไม่ต้องเดือดร้อนให้ผมเดือดร้อนคนเดียวไปถึงแกก็ไปพบพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสิริราชสิงหาก็ถามความเป็นมาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจึงไม่ศึกเขาเข้ารีกันหมดแล้วบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีผู้แกก็แสดงทำให้ฟังเล่าเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาสู่เกาะลังกาพ่อแม่บรรพบุรุษร้ายชั่วคนร้ายชั่วราชธานีอาตมายังรักษายังหวงแหนนึกถึงเกียรติของชาวสิงห์หนเราแสดงหลักธรรมที่เป็นแก่นเป็นสารให้ฟังพระเจ้าสิริราชสิงหากลับใจมานับถือศาสนาพุทธหลังจากนั้นประกาศปลดแอกจากศาสนาคริสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญสามเณรสรณังกรเป็นสังฆราชสามเณรบอกว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าอาตมาไม่ใช่พระเป็นเนนตกใจว่าเป็นเนนเท่าขนาดนี้อยู่ไม่ได้ยังไงทำไมไม่บวชพระบวชไม่ได้ไม่มีอุปัชฌาย์งั้นทำยังไงจะบวชได้ต้องไปเอาอุปัชฌาย์มาเอาอุปัชฌาย์กรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีพระมีเนนใหม่เอาพระอุปัชฌาย์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับพวกไป11องค์เดินทางด้วยเรือไปศรีลังกาชาวลังกาโกนผมคอยเป็นหมื่นๆเป็นนาบวชติดต่อมาเท่าทุกวันเนี่ยคนเดียวที่แกมีศรัทธาที่เป็นอาจารย์ศรัทธาไม่หวั่นไหวนอกนั้นหมดแล้วพระเทราก็ศึกไปหมดแล้วจะรักษาศาสนาไว้ได้ก็ด้วยศรัทธาชนิดนี้จะเข้าถึงธรรมก็ด้วยศรัทธาชนิดนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าปฏิบัติแล้วอดทนจนถึงที่สุดจนไม่ต้องทนมันอาศัยศรัทธานะไม่ใช่ลมแรงๆการทำอย่างนี้ต้องอาศัยการมั่นใจว่าทำนี่ถูกต้องแล้วดีงามแล้วทำตามหลักที่พระธรรมคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ท่านกระทำมาหลายชั่วบรรพบุรุษเราแม้เราเองเราก็ต้องทำอย่างนี้เชื่อมั่นว่าจะมีผลหลังจากนั้นต้องเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีก็ควบคุมรักษาศีลรักษาศีลจนศีลรักษาเราตอนนี้เรากำลังรักษาศีลใหม่ๆนี่มันยุ่งยากไปหมดเลยมีแต่ที่จะผิดต่อมาเมื่อละเอียดลงศีลจะรักษาเราอย่างนี้เรายังรักษาศีลตอนนี้เรายังอดทนทนอดทนแต่นานๆไปเนี่ยอดทนจนชินต่อไปนี่ไม่ต้องทนกลายเป็นเรื่องธรรมดาพวกที่บวชมานานๆมานั่งสมาธิอยู่เนี่ยแต่ก่อนท่านก็เหมือนกันกับเราอดทนจนไม่ต้องทนรักษาศีลจนศีลมารักษาเราเช่นนี้เมื่อเรามีศรัทธามีความมั่นใจมั่นใจขนาดไหนเอาเงินมาจ้างเป็นแสนแสนล้านเนี่ยให้เปลี่ยนใจยังเปลี่ยนไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถึงความเป็นโสดาบันจะวัดโสดาบันมาวัดกันตรงนี้นะไม่ต้องวัดว่าเหาะเดินอากาศมีฤทธิ์มีเดชปราบผีล้างประชาเห็นเทวดาฟ้าดินอะไรนะโสดาบันอยู่ตรงที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าอยากรู้โสดาบันก็วัดโสตปฏิยังคะที่กำลังของศรัทธานายสุปพุทธะคนโลกเรื้อนงิกงอไปเที่ยวขอทานเป็นขี้ทูตน้ำเหลืองไหลเยิ้มเห็นคนมาฟังธรรมที่เชตวันเข้าใจว่าโอ้เราจะต้องไปที่นั่นคนเยอะเขาคงจะให้ทานได้กินดีๆไปถึงก็โบมือไล่เลยไม่ให้มาใกล้มันน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยเป็นเหนียกเป็นงอแกก็ไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอนุบพิกถาโสตปฏิยังคอริยสัจฟังไปโลกเรือนนี่เข้าใจธรรมเหล่านี้โสตปฏิยังคอริยวัตถิเนี่ยแกเป็นโสดาบันแกบอกว่าเรานี่โชคดีแม้เราจะยากจนอะทะลิโทติตังอหุไม่ยากจนอีกแล้วอันนั้นมันเป็นทรัพย์ภายนอกอันนี้ทรัพย์ภายในเราไม่จนคนอื่นเขากลับหมดแล้วแต่หมอสุปพุทธกุฏิไม่กลับเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าถวายชื่นใจผมมานี่ชาตินี้ผมไม่ว่างเปล่าไม่เป็นหมันแล้วชีวิตผมได้ฟังธรรมชุดนี้ผมเข้าใจผมไม่ยากจนอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เธอหมดโอกาสที่จะยากจนปทภาเอกรัชเชนะสัคคัสสะคมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าเธอเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นจักรพรรดิยังไม่ได้เสี่ยวการเข้าถึงธรรมชนิดนี้เพราะเป็นจักรพรรดิยังมีโอกาสตกนรกยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆเพราะขึ้นสวรรค์ยังไม่พ้นจากนรกแต่ถ้าเข้าถึงธรรมชนิดนี้หมดโอกาสที่จะตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุนั้นเธอจึงพ้นจากความยากจนชีวิตของเธอไม่เป็นมันแกกราบพระพุทธเจ้าลาเดินออกเดินออกไปจะไปขอทานตอนยังไม่ได้กินอะไรเพราะนั้นอิ่มใจร้องเพลงไปพุทธังสรณังคัจฉามิแบบชาวอินเดียร้องเพลงมันปลื้มปีติมันก็ร้องออกมาเองเทวดาลองของลองดีถ้าได้เทวดาอย่างที่เฮาเนี่ยพาใหม่ๆเนี่ยลองดีไปยังเนี่ยลองเลขลองเบอร์เนี่ยจะลองดีไปบ่อยระวังให้ดีนะอย่าไปสนใจกับหัวมันเทวดาว่าเอ๊ะไอ้หมอเนี่ยมันร้องออกมาเนี่ยมันมีความเลื่อมใสจริงไม่ลองดูก็จำแรงแปลงร่างเป็นคนร่ำรวยขี่รถม้ามาราชรถมาบอกเธอร้องอะไรบอกร้องเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยเข้าถึงรัตนตรัยเธอจะต้องไปร้องทำไมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้อะไรเธอพึ่งพาอะไรได้เดี๋ยวนี้เธอจะไปไหนไปหาขอทานซิไม่มีอยู่ไม่เก็บเอาเงินให้อ่ะฉันให้100กหาปณะไปซื้อกินไม่ต้องไปร้องเพลงอย่างนี้นะมันอับปรีเอาเธอ100กหาปณะไปซื้อกินบอกไม่เอาถ้าไม่ให้ร้องเพลงชนิดนี้ถ้าไม่ให้นับถือพระรัตนตรัยไม่เอามันเอาไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกรธเลิกโง่งมงายฉันสงสารเธอโง่เหลือเกินรัตนตรัยช่วยอะไรเธอได้ร้องไปเธอก็หิวท้องเปล่าคนนี้แกมองหน้าคนขี้ทูดบอกท่านเป็นใครท่านเป็นใครมาจ้างให้เราออกจากพระรัตนตรัยเราเป็นเทวดาว่าแล้วก็สำแดงเดชให้เห็นเป็นเทวดาเหาะไปในอากาศแล้วก็ลงมาแกชี้หน้าเทวดาเลยอเปหิเทวเตเตชาติชั่วเทวดาไปไกลน้อยเนี่ยมาบอกให้เราออกจากพระรัตนตรัยเทวดาชาติชั่วหนีไปให้พ้นนี่จึงบอกว่าเทวดาก็ตามมารก็ตามพรหมก็ตามเกณจิวาโลกสมิงใครๆในโลกนี้ไม่สามารถนำจิตเขาออกจากพระรัตนตรัยจากความเลื่อมใสนี่จึงเรียกว่าโสดาบันอยู่ระดับหมอเทวดานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพระอินทร์นั่งพนมมือไหว้เลยกราบอหังจะสีระสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมัจจริยปรายาเนเราไหว้ท่านผู้มีศีลเราไหว้ท่านผู้มีจิตตั้งมั่นคงเราไหว้ท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคนเช่นท่านประเสริฐกว่าเทวดาบนสงสวรรค์เพราะนั้นมันวัดกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าผู้ใดจะทำอะไรให้สำเร็จภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอได้ยินพระองค์นู้นเป็นพระอรหันต์องค์นู้นเป็นอนาคามีองค์นี้เป็นสักกิทาคามีเมื่อเธอได้ยินข่าวเพื่อนสหธรรมิกได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเธอไม่ตื่นเต้นเธอไม่ลุ่มหลงแต่เธอกลับมามองตนเองศรัทธาเรามีไหมศีลเรามีไหมจาคะเรามีไหมปัญญาเรามีไหมถ้าเรามีทำสี่ประการนี้สุตะหรือนี่ห้าประการนี้เราก็เป็นได้เหมือนท่านเหล่านั้นทำอันนี้จึงเชื่อว่าสังขารูปปฏิธรรมทำอันนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างทำอันนี้จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอริยวัตถิธรรมทำที่นำคนให้เป็นพระอริยะได้เพราะทำเหล่านี้ทีนี้มามองดูเรื่องบิดามารดาทีนี้เรามาบวชนี้ด้วยความปรารถนาของพ่อของแม่ประเทศไทยนี่เอาเปรียบผู้หญิงหน่อยขึ้นต้นด้วยพ่อซะก่อนแล้วจึงแม่ถ้าพวกท่านทั้งหลายเปิดอ่านในหนังสืออย่างตรวจน้ำเราจะบอกว่ามาตาปิตาคนอินเดียเขาเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อนะพ่อแม่นี่สำคัญมากเลยมารดาบิดาพอมาถึงเมืองไทยกลับกันบิดามารดาพ่อแม่จะเอาพ่อขึ้นหน้าอยู่เรื่อยเลยความจริงนั้น ในทางกลับกันเอาแม่ขึ้นก่อนแม่มีพระคุณนักหนาเวลามาบวชนี่เราจะตอบบุญแทนคุณแม่ตอบบุญแทนคุณพ่อได้อย่างไรบวชพรรษาหนึ่งอาจจะยังตอบไม่ได้ถ้าหากปฏิบัติขาดธรรมเหล่านี้บ้านทางไปบ้านนาฮีเนี่ยจบนักธรรมเอกบวชหลายปีจากวัดท่ากลับมาบ้านศึกมาหัวยังไม่ผมยังไม่ยาวเลยลากพ่อแม่ลงนรกแล้วศึกออกมาผมยังไม่ยาวเลยไปป้นเขาแล้วจะตอบบุญแทนคุณได้อย่างไรการบวชโกนผมห่มจีวรนอนในวัดธรรมดาเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้นะในสมัยพุทธเจ้าลูกเศรษฐีเมืองสาวัตถีชื่อติสสะนั่นลูกชายคนเดียวขออ้อนวอนพ่อแม่ไปบวชพ่อแม่ไม่ยอมไม่ยอมก็ขออดข้าวตายเพราะอยากบวชบุญมาถึงแล้วพ่อแม่ก็ให้ไปบวชไปบวชสัญญาว่าลูกบวชแล้วให้มาบิณฑบาตที่บ้านให้แม่กับพ่อได้เห็นหน้าทุกวันนะพ่อแม่กับลูกก็ผูกพันกันอย่างเงี้ยบวชแล้วก็ยิ่งอยากเห็นชายผ้าเหลืองเห็นความงามเป็นความงามของพ่อของแม่ที่เห็นพ่อแม่ได้เห็นลูกผมผ้าเหลืองเนี่ยงามอยากเห็นมองแล้วไม่เอี่ยมตามองจนประทับลงไปในจิตในใจนั่นนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นที่รวมของพ่อของแม่พ่อกับแม่รวมกันเป็นตัวเรามาตาเปติกะสัมภาวะมีแต่แม่ก็ยังเกิดเป็นเราไม่ได้มีแต่พ่อก็ยังเป็นไม่ได้เมื่อเอาพ่อกับแม่มารวมกันสันนิปติตาโหติเปติกะสัมภาโวสัมภาวธาตุของพ่อกับแม่มารวมกันจึงเกิดเป็นตัวเราสองคนท่านอยู่ในตัวเราเพราะเหตุนั้นเรามาบวชก็เหมือนพ่อเหมือนแม่บวช ด้วยพอเราปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ปฏิบัติ ด้วยเราเข้าถึงธรรมชั้นสูงแค่ไหนก็พ่อแม่เข้าถึงด้วยถ้าเรายังเข้าไม่ถึงยังต่ำอยู่ยังอ่อนแอยังท้อแท้อยู่พ่อแม่ก็อยู่ระดับนั้นมันเป็นอย่างนี้เศรษฐีนึงเป็นห่วงลูกว่ายังไงลูกก็ให้มาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่บาตรได้เห็นนะลูกแกก็ทำอย่างนั้นนะ5ปีครบ5ปีแล้วไม่ไปเลยลาพุทธเจ้าหนีอยากเป็นพระอรหันต์บวชมา5ปียังไม่เป็นอะไรเลยพ่อแม่เราก็ไปให้เห็นหน้ามาแล้ว5ปีเราจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ขอไปทำความเพียรในป่าลาพุทธเจ้า18ปีไม่กลับบ้านพ่อแม่ทางนู้นกลายเป็นคนจนมีลูกคนเดียวไปบวชไม่กลับแก่เท่ามาคนงานคนใช้ทาสกรรมกรลักสิ่งของหูตาไม่ดีแก่เท่าทั้งลักบางทีมาป้นเอาแบบมาหมดพอหมดแล้วทำไงไปหายืมเพื่อนในที่สุดไม่มีเงินใช้เพื่อนมายึดบ้านยึดช่องสองผัวเมียนี่ก็ปรึกษากันเรามีลูกเราก็ทุกข์เพราะลูกตั้งใจจะให้ลูกมาคุ้มครองไร่มาคุ้มครองสมบัติมาเลี้ยงเราลูกก็ทิ้งเราไปทรัพย์สมบัติเราก็รักษาไว้ไม่ได้บัดนี้เราก็ต้องช่วยกันเที่ยวขอทานกินการบวชของลูกเราก็เป็นหมันช่วยอะไรเราไม่ได้นี่เราจะต้องมองไปไกลๆนะถ้าคิดว่าบวชแล้วจะทำให้พ่อแม่ร่ำรวยมีคนละอันกันพ่อแม่ก็เที่ยวไปขอทานตามตอกซอกซอยพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงมีแต่หนังหุ้มกระดูกบางวันได้กินบางวันไม่ได้กินอดบ้างอิ่มบ้างลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นเจริญสมณธรรม18ปีไม่เคยบรรลุธรรมอะไรเลยแต่ท่านก็รักษาศีลของท่านดีเจริญสมาธิภาวนาความสงบมีบ้างนิดหน่อยนอกจากนั้นก็วุ่นวายแต่ท่านก็ทำมาวันดีคืนดีมีพระเถระองค์หนึ่งมาจากเมืองสาวัตถีท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่บ้านน้อยเป็นวัดป่าอยู่ในบ้านน้อยชายแดนพระแขกมาจากเมืองสาวัตถีเป็นพระเถระใหญ่มาถึงท่านถามว่ามาจากไหนมาจากสาวัตถีกราบจัดที่อยู่ที่พักให้ก็ถามข่าวหาพ่อหาแม่ท่านไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิระไหมพระองค์นั้นท่านก็มองหน้าเพราะท่านก็บวชมานานท่านรู้ว่าเศรษฐีอันนั้นมันไม่มีแล้วมันจนแล้วเป็นคนขอทานแล้วเลยบอกว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าถามหาตระกูลนี้ได้ไหมถามหาตระกูลอื่นดีกว่าถ้าท่านถามหาเศรษฐีผู้นี้ผมก็เศร้าใจสลดใจเพ พอพูดอย่างเนี้ยภิกษุหนุ่มนี่ก็เออทำไมท่านพูดอย่างนั้นผมอยากจะรู้ตระกูลนี้ผมอยู่เมืองสาวัตถีตระกูลนี้ทำบุญทำทานไม่ขาดท่านก็เล่าให้ฟังว่าไม่ขาดตระกูลนี้ทำบุญทำทานไม่ขาดก็จริงแต่บัดนี้ตระกูลนี้ไม่มีโอกาสจะใส่บาตรให้ใครได้แม้แต่ตนเองก็ไม่มีจะกินท่านที่เป็นเจ้าของตระกูลนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนขอทานแล้วนะผมไปบิณฑบาตบางวันผมก็เห็นอยู่ซอกนึงบางวันก็เห็นอยู่ซอยนึงพูดแล้วก็สมเพชเวทนาความไม่เที่ยงแท้ของคนว่ากันว่าตระกูลนี้เคยมีลูกชายคนเดียวมาบวชแล้วก็ไม่เห็นกลับไปไม่รู้เป็นตายร้ายดีพ่อแม่นี่โถเขาลักโถเขาป้นโถคนใช้ขโมยเอาสิ่งเอาของหมดแก่เท่าก็เลยกลายเป็นคนยากจนท่านฟังไปยังไม่จบเดชทนไม่ไหวน้ำตาไหลร้องไห้โฮออกมาเลยสารภาพนั้นคือพ่อและแม่ของผมผมจึงอดที่จะถามถึงไม่ได้ผมขอมอบอาวาสในถวายวัดให้ท่านท่านเป็นเจ้าอาวาสนะผมจะสึกวันนี้จะกลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่การบวชเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้พ่อแม่ดีงามขึ้นมาเลยผมไม่น่าบวชเลยในธรรมวินัยนี่ก็ว่าอย่างนี้พ่อแม่ผมนี่ทุกข์ยากลำบากเพราะการบวชของผมผู้มาใหม่ก็ปลอบใจท่านผู้มีอายุวันนี้มันเย็นแล้วมันมืดแล้วท่านอย่าใจร้อนอดทนหน่อยเถอะอยู่มาเป็นสิบปีพรุ่งนี้ค่อยกลับไปผมไม่กล้าสึกให้ท่านท่านไม่ได้บวชกับผมจงไปลาสึกกับพระศาสดาเถอะท่านละนอนคืนนั้นฟังคำของพระเถระที่มาใหม่นอนไม่หลับยันสว่างคิดวาดภาพไปเองว่าพ่อแม่ตนเองนี่จะอยู่อย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะไปขอทานอย่างไรกินอย่างไรนึกถึงสภาพที่เคยร่ำรวยพอเช้ามาท่านก็พาพระที่มาใหม่ไปบิณฑบาตกลับมาฉันได้สองสามคำฉันไม่ลงใจมันไปบ้านแล้วมันคิดถึงแม่คิดถึงพ่อมอบวัดมอบวาให้พระใหม่ท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งไปเมืองสาวัตถี3วันไปถึงทางแยกทางหนึ่งจะเข้าเมืองทางหนึ่งจะไปเชตวันไปยืนลังเลร้องไห้อยู่ว่าจะไปหาพ่อแม่ก่อนหรือจะไปหาพระพุทธเจ้าตัดสินใจได้ว่าไปหาพุทธเจ้าก่อนลาสึกกับท่านแล้วค่อยไปตามหาพ่อหาแม่ไปนี่จะทำงานทุกอย่างเลี้ยงดูตอบบุญแทนคุณท่านมีชีวิตให้เราได้เลี้ยงก็เอาละดีกว่าท่านตายจากเราไปแม้ว่าจะยากจะจนกำลังวังชาที่มีอยู่เนี่ยเอามาทดแทนท่านไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าร้องไห้พระพุทธเจ้าท่านรู้นะท่านไม่พูดท่านปล่อยให้ร้องไห้ท่านก็เอามือลูบในหัวท่านบอกว่าภิกษุเมื่อเธอมาลาเราไปเมื่อ18ปีก่อนดูเธอทรนงองอาจเหมือนทหารกล้าที่จะเข้าสู่แนวรบไม่หวาดกลัวต่อหมู่ศัตรูดัชกรแต่วันนี้เธอกลับมาเหมือนผู้พ่ายแพ้หมดสิ้นทุกอย่างน้ำตาหนองหน้ามาเพราะอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องพ่อแม่ยากจนเป็นคนขอทานพร้อมจะลาศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าภิกษุการที่เธอจะศึกไปเลี้ยงท่านเธอยังไม่ได้ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณท่านเลยเธอจะเอาพ่อกับแม่มานั่งบ่าสองข้างไปไหนก็เอาไปด้วยให้ท่านขี้ราดลงตรงนี้เยี่ยวลงตรงนี้ป้อนน้ำป้อนข้าวตลอดการร้อยปีวันละ3เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าบีบนวดเธอจะยกท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะความเป็นจักรพรรดิของเธอการตอบบุญแทนคุณชนิดนั้นนับว่าตอบบุญแทนคุณที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่คุ้มค่าสะสมเลยเอาเถอะภิกษุเราอนุญาตให้เธอเนี่ยไปบิณฑบาตออกมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราไม่ปรับอาบัติเธอเราอนุญาตให้เธอไปทำกระท่อมด้วยมือของเธอเองให้พ่อแม่จบเราอนุญาตให้เธอไปหาเก็บเศษผ้าเอามาซักเอามาตัดเอามาเย็บเอามาย้อมด้วยมือของเธอให้พ่อให้แม่เธอนุ่งห่มเราจะบอกให้เธอได้รู้การที่เธอจะตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่นั้นพ่อแม่เธอยังไม่มีศรัทธาเธอทำให้ท่านทั้งสองมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะบาปที่ได้ที่ร่ำที่รวยเพราะบุญอย่างไรพ่อแม่ยังไม่มีศีลเธอยังท่านทั้งสองให้มีศีล ทำท่านทั้งสองที่ยังไม่มีจาคะให้รู้จักปล่อยวางให้มีปัญญารู้จักเท่าทันคุณโทษทางสลับออกความไม่เที่ยงถ้าเธอสามารถเลี้ยงกายท่านด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารเลี้ยงใจท่านด้วยธรรมสี่ประการนี้เมื่อนั้นจึงเชื่อว่าเธอเชิญพ่อและแม่ไปตั้งไว้บนสวรรค์พ่อกับแม่ของเธอก็หมดโอกาสที่จะตกนรกนั่นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคนได้ไปเถิดภิกษุเราอนุญาตฟังธรรมกันนี้ท่านเป็นพระโสดาบันไปปฏิบัติธรรม18ปีไม่ได้อะไรแต่วันนี้ฟังพระพุทธเจ้าพูดเรื่องศรัทธาสินจาคะปัญญาท่านย้อนคือมาดูตัวของท่านว่าท่านมีศรัทธาทุกข์ยากลำบากไม่ละทิ้งพระรัตนตรัยทำยังไงก็ทำตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าดีใหญ่วันนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช้ามาไปบิณฑบาตได้อาหารเที่ยวไปในเมืองไปหาพ่อหาแม่กลับไปที่บ้านเก่าของตนเองที่เคยอยู่มาไปถามเศรษฐีเจ้าของใหม่ที่มายึดบ้านพ่อบ้านแม่ว่าเจ้าของเดิมที่คฤหาสน์เนี่ยไปอยู่ไหนเสียล่ะคฤหบดีช่วยบอกอาตมาหน่อยเศรษฐีเจ้าของใหม่เข้าใจว่าพระเนี่ยคงเคยได้รับบาตรที่เศรษฐีเก่าเนี่ยเคยใส่บาตรก็เลยบอกว่าอย่าถามถึงเลยคนทั้งสองนั้นไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาจะใส่บาตรให้ท่านหรอกแม้แต่เขาจะกินท่านจงรับที่นี่ท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะใส่ท่านอย่าถามถึงเขาเลยภิกษุหนุ่มบอกว่าอาตมาไม่ได้ถามถึงเพื่อปรารถนาบิณฑบาตอาตมาอยากจะเห็นคนทั้งสองนั้นเศรษฐีหมายว่าถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์ท่านมารับบาตรที่นี่แล้วท่านก็เดินเที่ยวไปเถิดตามตอกซอกซอยท่านอาจจะพบเหมือนปีศาจคุกฝุ่นนอนอยู่ตามดินตามหญ้านั่นแหละท่านจะเห็นภิกษุหนุ่มก็เดินไปจนพบพ่อกับแม่นอนอยู่ข้างกำแพงเหมือนลูกสุนัขนอนอยู่ข้างกำแพงของเขามอมแมมเสื้อผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งหนังหุ้มกระดกเส้นเอ็นสะพังอ้อมดำเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่สองคนนี่เคยทำบุญตักบาตรไม่ขาดตั้งแต่ขาวร่ำรวยนิสัยเก่าก็ยังเห็นพระมาใกล้ๆก็ลุกขึ้นยืนโยมผู้หญิงผอมๆยืนนิมนต์เถิดเจ้าค่ะนิมนต์ไปโปรดข้างหน้าที่นี่ไม่มีจะใส่ให้ดอกพวกเราไม่มีจะกินไปโปรดที่อื่นเถิดพระที่เป็นลูกชายเนี่ยจำเสียงได้ครับคล้ายครับขาดแต่เสียงมันผ้ามันแหบเพราะความหิวโหยก็คิดต่อไปว่าแม่เราหรือเปล่าเดินเข้าไปใกล้ๆโยมแม่ก็บอกพูดอย่างนั้นถึง3ครั้งบอกให้ไปข้างหน้าเถิดที่นี่ไม่มีจะใส่ผู้ที่เป็นพ่อนี่ฟังโยมผู้หญิงพูดกับลูกก็เลยนึกกันหน่อยไม่ใช่ลูกเรามาหรือเพราะลูกเรายังไม่ตายก็อาจจะเป็นได้ก็เลยบอกภรรยาวันนี้ย้ายดูดีๆสิไม่ใช่พระลูกชายเราหรือเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ถ้าพระอื่นเขาจะมาทำไมทุกวันยังไม่เห็นมาเขารู้อยู่ว่าเราไม่มีดูดีๆพระภิกษุหนุ่มจำเสียงได้แล้วเข้าใจทันทีในคำพูดจานั้นนี่คือพ่อกับแม่เรารีบเดินดมๆมาบอกพ่อแม่ลูกมาแล้วไม่มีวันที่เราจะพัดพาดจากกันลูกยังไม่ตายพอพูดจบก็ร้องไห้แม่กับพ่อร้องไห้โฮลูกก็ร้องไห้เหมือนกันตั้นไม่อยู่โสดาบันยังต้องร้องไห้นะพระโสดาบันยังร้องไห้ผู้หญิงที่เป็นโสดาบันอย่างนางวิสาขาหลานแกตายแกก็ร้องไห้แต่ไม่นานดอกสติมาทันก็หยุดความทุกข์เท่าภูเขาเหลือเท่าจอมปลวกภิกษุหนุ่มก็ร้องไห้โฮเหมือนกันกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวสติมาทันก็หยุดร้องไห้ก่อนพ่อของแม่แล้วก็ปลอบใจให้พ่อให้แม่เลิกร้องห่มร้องไห้จากนี้ต่อไปไม่มีวันที่เราจะพัดพากจากกันพ่อแม่จงกินข้าวกินปลาเถิดลูกจะหามาเลี้ยงจนกว่าชีวิตจะหาไม่จึงจะพัดพากจากไปเอาข้าวเอาปลาให้พ่อแม่กินพ่อแม่ก็กินไปลำพึงลำพันไปร้องไห้ไปเป็นพ่อการบวชของเจ้านี่แหละลูกเอ้ยพ่อแม่จึงอยู่ในสภาพเช่นนี้พ่อแม่ลำพึงลำพันไปลูกนานๆก็น้ำตาไหลหลังจากนั้นก็เที่ยวหาไม้เศษมาทำกระท่อมนอกเมืองให้หาผ้ามาเย็บด้วยมือนะไม่มีจักให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตมาเลี้ยงปีหนึ่งเวลาพ่อแม่ฉันพ่อแม่กินลูกเทศ พ่อเอ้ยแม่เอ้ยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะเชื่อว่าบาปมีบุญมีที่เราร่ำรวยเพราะบุญเก่าปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าเราสิ้นไปแล้วนวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่เราก็ไม่ได้ออกดอกออกผลอาจจะเป็นกรรมเก่าตามมาเราจึงยากจนลงใหม่เทเรื่องศรัทธาเรื่องบาปเรื่องกรรมแต่ก็สั่งสอนพ่อแม่ให้รักษาศีลโยจะวัสตังชีเวอปัสเสแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีผ่านมาทุสิโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัสสะชายิโนวันนี้วันเดียวที่ยังไม่ตายประเสริฐกว่าร้อยปีที่ผ่านมาถ้าวันนี้เรามีศีลวันนี้เรามีธรรมซ้อนพ่อ